अखियां में तेरे नाल लाइया तेनु इन्ना प्यार करा मैं हाय मैं मर गईया वे रांझा वे मैया अखियां में तेरे नाल लाइया तेनु इन्ना प्यार करा मैं हाय मैं मर गईया आजा लड़ गईया अखियां अखियां वे मैया अखियां में तेरे नाल लाइया तेनु इन्ना प्यार करा मैं हाय मैं मर गईया सजना लड़ गईया अखियां भोला सो भी न सकियां आजा लड़ गईया अखियां आजा मेरे कोल मन मोड़िए तेरी आउड़ी का मैनू सोनिए आजा मेरे कोल मन मोड़िए रांझा वे मैया याद तेनू नहीं होया एको तू यो यार है सजना यारियां तेरे नाल रह गईया आजा